กิจกรรมของพวกคณะชาวพุทธทั้งหลายที่พวกทำกันก็คือทำสวดมนต์แล้วก็ภาวนากันก็ดีได้ทำกันนี้ก็วันนี้ก็ถือโอกาสได้มาปรารภเรื่องธรรมะให้ญาติโยมผู้มีความสนใจในธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิก็วันนี้เราก็ได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธแต่เจ้าของเราก็คือทำวัดเป็นกล่าวความสรรเสริญต่อท่านเพราะธรรมะมันอยู่ที่ข้อธรรมะทั้งหมดในที่ทำวัดทั้งหมดเลยไม่ได้ไปไหนนะวันนี้ก็ให้ญาติโยมนั่งให้สบายสะดวกสบายของเราวันนี้เราก็คงจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะทำไมเราต้องคิดว่าพระพุทธเจ้าเป็นสรณะคือเราจะคิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งคือพระพุทธเจ้าของเราก็คืออะไรคือผู้รู้เป็นที่ตั้งคิดถึงผู้รู้เป็นที่ตั้งนะการระลึกถึงผู้รู้ของเราก็คือน้อมนึกเข้าไปให้เราเอาสติของเราระลึกตามไปอันดับแรกแต่ก่อนเราเคยใช้น้ำเย็นช่วยแต่ตอนนี้ก็ไม่ท่องให้เราใช้ความรู้สึกของเราให้เราสูดลมของเราไปยาวๆ ยาวที่สุดเหมือนรากแก้วนะปล่อยความรู้สึกของเราลงลึกที่สุดลมของเราสูดลมออกไปก็ปล่อยลงไปให้สูดลมก็นู้นอาจจะถึงสะดือของเราเหมือนรากแก้วตอนนี้เราให้ระลึกรู้อยู่ว่ารากแก้วที่เรานึกถึงระลึกรู้สึกตรงนั้นสุดลมตรงไหนก็ให้เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะให้ระลึกบริกรรมก็ได้ให้นึกว่าเราพยายามระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้รู้ความรู้สึกตรงปลายสุดลมของเรานั้นนะให้เคลียร์ความรู้สึกสัมผัสรู้อยู่ตรงนั้นเราไม่ต้องรู้สึกออกมาให้รู้สึกอยู่ที่สุดของลมของเราแล้วก็พยายามระลึกรู้อยู่ตรงนั้นอย่าไประลึกที่อื่นทำไมเราต้องระลึกรู้ตรงนั้นเพราะวันนี้ที่เรามาก็คือเรามาเอาสติเรามาใช้สติให้เป็นสมาธิสติเป็นสมาธินั้นสตินั้นต้องระลึกรู้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการก็คือสุดปลายลมตรงไหนภายในกายของเราก็ให้ระลึกรู้อยู่ตรงนั้นตอนนี้ถ้าเราเอาสติของเราเพื่อให้เป็นสมาธิเราก็ต้องระลึกอยู่ในตำแหน่งตรงนั้นอย่างเดียว เราจะไประลึกรู้อย่างอื่นไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไม่เป็นสมาธิให้เราระลึกรู้อยู่สุดถ้าความรู้สึกของเราถ้าเป็นน้ำเย็นก็กินน้ำเย็นลงไปถึงท้องน้อยเราแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำเย็นก็เลยต้องอาศัยสูดลมแล้วก็พยายามทำความรู้สึกตรงนี้ให้มีการต่อเนื่องไปเรื่อยๆไปสติความระลึกรู้อยู่ตรงนั้นจะไปรู้ที่อื่นดังนั้นการระลึกรู้อยู่ตรงนี้ถามว่ารู้อะไรรู้ว่าเราระลึกรู้รู้ว่าที่เราระลึกรู้อยู่ตรงนั้นแล้วทำไมเราต้องระลึกรู้อยู่ตรงนั้นเพราะเราต้องการให้สติเราเป็นสมาธิถึงเราลองเราต้องระลึกรู้อยู่ในตำแหน่งที่เดียวตรงนั้นถ้าเราระลึกรู้อยู่ตรงนั้นที่เดียวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆไปสติเราก็เป็นสมาธิของสติก็คือความตั้งมั่นในการระลึกรู้ในการตั้งมั่นในการระลึกรู้อยู่ตรงนั้นดูตรงที่ภายในกายของเราแล้วก็จุดที่ลมที่เราส่งไปนั่นเองถามอาการรู้สึกตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเพียงแต่เราต้องหยุดถ้าเราไม่หยุดเราก็ไม่เป็นสมาธิหยุดไปไหนให้นึกอยู่ตรงนั้นพยายามระลึกรู้ถึงเราว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นสรณะก็คือผู้รู้เป็นสรณะผู้รู้เป็นสรณะคือรู้อยู่ในตรงนั้นไม่ได้ไปรู้ทางนู้นทางนี้ต่างๆนานาไม่ใช่คำว่าสรณะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในแนวเดียวกันดังนั้นเรามานั่งตรงนี้ก็คือต้องการเอาสติของเราสติของเราไปข้างนอกเราก็ไปได้ทุกที่ไปทุกแห่งแต่สติหยุดไม่เคยมีเรานั่งภาวนาเท่าไรเราก็จิตบอกว่าจิตเราไม่สงบจิตเราออกไปข้างนอกต่างๆนานาอันนี้คือเราคิดเราไม่เคยคิดว่าสติเราไม่เคยออกเลยสติเราไม่เคยออกจิตเราไม่เคยออกไปไหนจิตเราหยุดอยู่ตรงผู้รู้ที่เรารู้สึกตรงนี้แค่เราเปลี่ยนความคิดของเราว่าไม่เคยออกเราอยู่ตรงนี้แค่คิดแค่นี้มันก็ไม่ออกแล้วดังนั้นเราคิดยังไงที่ไม่ออกก็คิดว่าสติของเราไม่ได้ออกไปที่ไหนแล้วญาณโยมบอกว่าจะนั่งภาวนาแล้วมันออกไปก็โยมคิดว่าออกดังนั้นเราต้องคิดว่าหยุดไม่ออกถ้าเราคิดว่าออกยังเขาเรียกว่าคิดหยุดแล้วมันยังออกก็คิดว่ายังไงก็หยุดอยู่ตรงนั้นเพราะเราไม่สติระลึกรู้อยู่ในตำแหน่งตรงนั้นมันจะออกได้ยังไงดังนั้นการระลึกรู้ตรงนี้นะเป็นการวัดเขาเรียกวัดความสามารถของสติเราสติที่อยู่ข้างในนั้นนะมันมีความสามารถมีกำลังเพียงพอขนาดไหนตอนที่เราน้อมนึกอยู่ตรงนี้ถึงจะรู้ว่าสติเราเนี่ยอ่อนแอข้างในมากเราเข้มแข็งแต่ความคิดไปข้างนอกแต่ความเข้มแข็งคิดอยู่ข้างในให้เป็นสมาธิจิตหรือสติเป็นสมาธิไม่เข้มแข็งเลยไม่เข้มแข็งที่เรานั่งสมาธิเราเอากายเป็นสมาธิแต่เราไม่เอาสติเป็นสมาธิถ้าเราเอาสติเป็นสมาธิกายก็เป็นสมาธิไปในตัวด้วยดังนั้นสติของเราตัวนี้เพียงระลึกรู้อยู่ตรงนี้ให้มันอยู่ให้เกิดให้เป็นสมาธิได้ให้เป็นสมาธิก็คือสมาธิจิตนั่นแหละให้รู้อยู่ตรงนั้นอยู่รู้อยู่ในผู้รู้อยู่ในความว่างพอผู้รู้ตรงนั้นมันเป็นผู้รู้อยู่ไม่มีรูปร่างแต่สัมผัสระลึกได้ว่ารู้อยู่ตรงนั้นคือใจของเราที่มันทุกข์ก็เพราะจิตเราไม่ว่างนั่นเองที่เรามานั่งภาวนากันก็เราต้องการให้จิตของเราเป็นสมาธิจากสมาธิให้เกิดความว่างจากขันธ์ของเราดังนั้นเราจะเกิดความว่างไม่ได้ทำให้เกิดขึ้นเองแต่ต้องหยุดเมื่อไหร่มันจะว่างทันทีนะถ้าหยุดเมื่อไหร่มันก็จะเกิดความว่างทันทีนะถ้าเราไม่หยุดมันก็ไม่ว่างแต่ถามว่าหยุดอยู่กับอะไรถึงจะเกิดความว่างก็หยุดอยู่กับผู้รู้แต่ผู้รู้ตรงไหนถึงจะเป็นว่างได้คือผู้รู้ที่ไม่ออกไปข้างนอกผู้รู้อยู่ข้างในนั้นถึงจะเกิดความว่างไ แต่ถ้าผู้รู้ไปข้างนอกมันจะไม่ว่างเลยมันไปครั้งหนึ่งกับครั้งที่สองก็ไปเรื่อยๆไปสุดท้ายการนั่งภาวนาของเราก็เป็นงานตั้งนั่งด้วยการทรมานนั่งโดยความกระวนกระวายนั่งด้วยความทรมานนั่งเหนื่อยมากเหนื่อยที่สุดก็เพราะอะไรเพราะจิตเราไม่ยอมหยุดเลยถึงต้องเหนื่อยถ้าเราลองหยุดดูที่ความเหนื่อยของเราก็จะหมดไปตอนที่เราหยุดนี่เองดังนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนญาติโยมทั้งหลายเคยน้อมอัปปนัยโกคือการน้อมเข้ามาสู่ภายในการน้อมมาข้างในเท่านั้นถึงจะหยุดได้ถ้านำน้อมไปข้างนอกจะหยุดไม่ได้ดังนั้นสติของเราตัวนี้ตัวสำคัญที่จะไปข้างนอกไปไหนต่อไปไหนก็ได้หมดก็เพราะตัวนี้แต่เราไม่เคยให้เขาอยู่ให้เขาหยุดได้เพราะไม่รู้จะให้เขาหยุดตรงไหนดังนั้นเลยเราต้องพยายามให้หยุดเหมือนหลวงปู่ดูลย์ท่านพูดคิดเท่าไหร่ไม่รู้หยุดคิดถึงจะรู้นะต้องอาศัยความคิดแล้วรู้อะไรรู้จิตแล้วหยุดแล้วท่านพูดไปหยุดแล้วรู้ตัวเองว่าเราหยุดแล้วตอนนี้ถึงจะหยุดถ้าเราหยุดแล้วเมื่อไหร่ก็นั่นน่ะจิตของเราก็จะเป็นสมาธิจิตทันทีเลยสมาธิจิตจะอยู่ตรงนั้นจิตของเราไม่เคยออกไปข้างนอกไอ้ที่ออกไปข้างนอกต่างๆนานานั่นน่ะมันมาจากความหลงสังขารหลงสังขารมันก็ออกไปรับอายตนะทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจตะวันสัมผัสรับรู้ต่างๆนานาทั้งหมดนั่นน่ะนั่นไปรับไปหมดเลยแต่ความจริงๆนี้มันก็ไม่ใช่จิตด้วยซ้ำไปถ้าพูดตามภาษาจริงๆไม่ใช่จิตเพราะจิตจะไปอยู่ตามขันห้าไม่ได้หรอกเพราะจิตของเราก็คืออยู่กับจิตอย่างเดียวที่อยู่ในขันห้าไม่เกี่ยวกับจิตเพราะมันเป็นวิญญาณอยู่กับขันห้าตอนนี้เราเอาวิญญาณมาเป็นจิตเท่านั้นเองท่านละนะเรียบร้อยเลยสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องเกิดขึ้นความโลภความโกรธความหลงความงมงายความเศร้าใจเศร้าอกเศร้าใจเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ได้อยู่ที่จิตเลยเพราะตัวจิตจริงๆจะไม่มีความเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเศร้าโศกเศร้าใจไม่มีแต่ตัวนี้มันจะเกิดมันอยู่แต่ความทั้งหลายทั้งปวงที่พูดนี้คืออยู่กับวิญญาณเพราะวิญญาณไม่มีความสงหวังมันเกิดความน้อยใจเกิดความเสียใจเกิดความโลภความโกรธความหลงต่างๆนานาขึ้นมาเกิดความรักความชังทั้งหมดนี่อยู่ในสังขารทั้งหมดดังนั้นถึงการภาวนาก็ต้องหยุดเพื่อไม่ให้สังขารมาปรุงจิตของเราเพื่อไม่ให้เจอสังขารมาปรุงจิตของเราถ้าสังขารมาปรุงเราเมื่อไหร่เราก็ตกเป็นทาสของสังขารทันทีดังนั้นเราต้องหยุดนะถ้าเราจงหยุดแต่งั้นการหยุดทำไปหยุดได้ไหมหยุดได้แล้วหยุดได้ยังไงก็เราก็ไม่ออกเราต้องหยุดอยู่ตรงนี้ในญาติโยมก็พยายามระลึกรู้อยู่ตรงนั้นคำว่าระลึกรู้ไม่ใช่ไปนั่งเพ่งไม่ได้ไปนั่งเพ่งถ้านั่งเพ่งก็รับรองเหนื่อยเพราะยิ่งเพ่งเท่าไหร่มันก็ยิ่งเกิดแต่ถ้าการระลึกรู้แค่ระลึกรู้สัมผัสรู้เหมือนเงาตามตัวของเราให้รู้สึกอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงผู้รู้ที่ลึกที่สุดเหมือนรากแก้วสุดรากแก้วก็รู้อยู่ตรงนั้นนามนะก็รู้อยู่ตรงนั้นจะไปรู้อย่างอื่นการรู้ตรงนี้ถามว่ารู้แล้วได้อะไรจากการผู้รู้ตรงนี้ไหมการรู้ตรงนี้จะสิ่งที่ได้จากการผู้รู้ตรงนี้คือความเบานะเบากายเบาก็เรียกเบากายด้วยเพราะจิตมันอยู่ในความว่างมันก็เลยกายก็เบาไปแต่สิ่งที่ได้นั้นคือจิตที่หยุดอยู่ตรงนี้คือสิ่งที่ได้ชัดเจนก็คือปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นผู้รู้อยู่ที่ไม่มีใครบัญชาให้เขายังเป็นอย่างอื่นได้นั่นสิ่งที่ได้ที่จิตเราหยุดแล้วก็จะเกิดสิ่งที่ผลที่ได้ขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่หยุดมันก็มีผลที่ได้มาก็คือความทุกขเวทนาความวุ่นวายต่างๆนานามันมีผลเหมือนกันแต่ผลนั้นไม่เกี่ยวกับจิตของเราดังนั้นพวกเราทั้งหลายที่เราฟังเทศน์ฟังธรรมมาเราก็ต้องการเอาจิตเราเป็นสมาธิไม่ว่าเราจะนั่งนานหรือนั่งเท่าไหร่ก็แล้วแต่เป้าหมายของเราต้องการเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิทำไมว่าพุทโธธัมโมสังโฆเราก็เน้นทุกสิ่งทุกอย่าง น้นเพื่อให้หยุดให้ได้แต่มันก็ไม่ยอมหยุดมันหยุดแป๊บเดียวมันก็ไปแล้วหยุดแป๊บเดียวก็ไปก็เหมือนแบบเหมือนคล้ายๆว่าเราเนี่ยใส่ขั้วไฟผิดถ้าใส่ขั้วไฟผิดใส่ปุ๊บมันช็อตเลยป๊อปนู่นถ้าใส่ถูกมันก็ไม่ช็อตเพราะถูกขั้วมันว่าขั้วบวกขั้วลบถูกปุ๊บมันก็ไม่ช็อตถ้าใส่เป็นว่ามันก็จะช็อตทันทีเหมือนตั้งสติผิดขั้วนั่นเองถ้าตั้งสติของเราระลึกผิดขั้วเมื่อไหร่มันก็ช็อตช็อตไปมันจะเกิดเปลวไฟขึ้นมาก็คืออายตนะทั้งหลายความสัมผัสรู้ขึ้นมาทั้งหลายก็เกิดขึ้นทันทีเลยถ้างั้นใจกลัวผิดถ้างั้นเราใจกลัวถูกปุ๊บมันจะไม่ช็อตเลยเพราะความปรุงแต่งไม่เกิดขึ้นมันมีผู้รู้อยู่ตรงนั้นปรุงไม่ได้ถ้าเราปรุงไม่ได้หมายความว่าถ้าเราปรุงตรงนี้ไม่ได้1นาทีนี้ก็ปรุงไม่ได้2นาทีก็ปรุงไม่ได้10นาทีก็ยังปรุงไม่ได้มันมีผู้รู้ปราศจากการปรุงแต่งถ้าปรุงไม่ได้ถึง30นาทีจิตใจโยมก็ต่อไปก็จะปรุงไม่ได้เพราะปรุงแต่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้เอาไม่เอาสังขารมาภาวนามาเอาจิตภาวนาแทนก็เลยปรุงแต่งไม่ได้แต่งั้นได้การภาวนาเพื่อไปค้นหาจิตไม่ต้องหรอกจิตของเราจะหยุดมันก็จะเห็นจิตทันทีเอาแต่เราจะไปค้นหามันก็แค่ค้นมันก็ไม่เจอแล้วนั่นเองการปฏิบัติเป็นสิ่งที่ไม่เหมือนง่ายแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนลำบากก็ไม่ลำบากเฉพาะผู้มีปัญญานะผู้ที่มีวาสนาก็ไม่ลำบากแต่คนเราอยากได้มาก็นี่ไปแต่ความจริงแล้วจิตทุกคนที่โยมมานั่งกันเนี่ยสิ่งที่โยมเคยพบเห็นเคยสัมผัสรู้ตอนที่โยมไม่ได้ภาวนาที่โยมเคยสัมผัสในแป๊บเดียวแค่วินาทีเดียวนั้นน่ะตรงนั้นน่ะที่โยมสัมผัสมาน่ะโยมนึกไปหาสิ่งนั้นดูที่สิ่งที่เคยสัมผัสมาน่ะเวิ้งสบายขึ้นมาปุ๊บพับเลยแปลกมากนั่นน่ะจิตตรงนั้นน่ะนั่นของแท้ไอ้ตรงนั้นของแท้ตอนนั้นที่เดียวเรามาภาวนาไม่เจอของแท้เพราะว่าลืมตรงนั้นนั่นน่ะแป๊บเดียวตอนที่โยมมันไม่ได้บอกว่าโยมนั่งภาวนาตั้งจิตตั้งใจก็ไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่มันจะเกิดเป็นได้ทุกคนเกิดเป็นได้ทุกคนแป๊บเดียวเท่านั้นเองนั่นตรงนั้นน่ะเป็นของจริงเลยเพราะมันเกิดขึ้นเองตอนที่เรามานั่งภาวนาก็ไม่เกิดแต่ตอนมันอยากเกิดก็ไม่ได้ภาวนาวับเดียวเวิ้งมีความสุขมากเลยนั่นน่ะตัวนั้นอันนั้นของจริงมันเกิดขึ้นน่ะตอนนี้ที่เรามาหากันน่ะไม่ได้มาหาตรงนั้นมันหาไม่เจอเพราะตรงนั้นมันเกิดขึ้นมาเองเหมือนไฟเหมือนปลาแลบแป๊บในเมฆอ่ะแวบเดียวนั่นเองโอ้โหเวิ้งไปหมดเลยทั้งนั้นแต่ตรงนี้ตรงนั้นทำไมถึงว่าพอของจริงเพราะเป็นของจริงอ่ะถ้าใครอยู่การต่อเนื่องในการตรงนั้นแล้วเพราะตรงนี้มันเกิดมีผลที่โยมมานั่งภาวนาก็มาจากผลที่แวบเดียวนั่นแหละที่ความเกิดจัตตาเลื่อมใสต่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็มาจากไอ้แว็บตัวนี้แหละเหมือนฝาแลบแป๊บเดียวนี่แหละเลยก็มีความเชื่อมั่นว่าพระพุทธเจ้าสอนจริงเห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นของไม่เที่ยงอะไรทั้งหมดมาก็มาจากไอ้แว็บเดียวนี่แหละแป๊บเดียวเท่านั้นเองมาจากตรงนั้นแต่ตรงนั้นถามว่าจำได้ไหมตมาคิดว่าท่านโยมลองนึกดูโยมจะจำได้เหมือนกันเพราะจำได้เพราะตรงนั้นลืมไม่ได้ตรงนั้นลืมไม่ได้เพียงแต่โยมขาดอาจารย์ก็เลือกขาดอาจารย์ขาดอาจารย์มานำทางไปตรงนั้นก็เลยโยมก็มาหาอาจารย์อยู่แต่อาจารย์ที่โยมนำพาไปก็ไม่ใช่อาจารย์ตรงนั้นก็เลยหาไม่เจอแต่สิ่งนั้นน่ะถึงโยมหาไม่เจอยังไงแต่มันก็อยู่กับโยมอยู่ดีเพราะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วผลที่เกิดศรัทธาเลื่อมใสในการทำบุญทำกุศลทั้งหมดเจือเป็นเจ้ากรรมทั้งหมดก็มาจากผลตรงนี้ทั้งนั้นทำไมถึงตมาจะเน้นอยู่ตรงนั้นเพราะไม่ว่าพระอานนท์เองตั้งจิตตั้งใจภาวนายังไงก็ตอนไปเห็นธรรมก็แวบเดียวนั่นเองฮะพระอัญญาโกณฑัญญะก็แวบเดียวนั่นเองไม่ได้เป็นนานเลยเพียงแต่เข้าใจคือเพียงแต่ว่ามีครูดีญาณตมาเองก็ภาวนาก็แวบเดียวนั่นเองลงไปตรงนั้นปั๊บ อาศัยหลวงปู่ดูลท่านเป็นอาจารย์ผู้รู้ทางด้านจิตใจแวบเดียวจะเกิดมาขึ้นมาปั๊บเราก็เลยลืมข้างนอกหมดเราลืมข้างนอกหมดเรารู้แต่ข้างในอย่างเดียวเลยการรู้ตรงนี้ก็เหมือนมันเลยเป็นเหมือนคนโง่ๆรู้แต่ข้างในรู้กับผู้รู้อยู่ตรงนี้ข้างนอกก็ไม่ได้รู้เลยลืมไปไอ้จิตที่ไปโน้นไปนี้ก็ลืมไปหมดเลยแล้วการท่านลืมได้เมื่อไหร่โยมก็จะเห็นตัวข้างในชัดเจนขึ้นทันทีถ้าโยมเหลือเห็นข้างนอกมากกว่าข้างในข้างในก็จะหายเห็นข้างในมากกว่าข้างนอกก็จะหายเอง ไม่ต้องไปฆ่าไปตัดไม่ดอกเพียงแต่ว่าการสัมผัสข้างในมากกว่าข้างนอกก็ไม่ได้สัมผัสมันก็จะหายเองไงเองยิ่งสัมผัสข้างในชัดชัดชัดชัดต่อเนื่องจนเสร็จแล้วก็ข้างนอกก็หายเลยฮะแต่รูปกายหายไหมรูปกายไม่ได้หายแต่ความพุ่งสร้างทำการต่างๆนั้นหมดมันหายเองอันนี้ตรงนี้มันแป๊บเดียวทุกคนเจอจังหวะอาตมาก็เหมือนเจอแป๊บเดียวแต่จังหวะพอดีมีอาจารย์แป๊บเดียวตอนนั้นมันเกิดขึ้นลงลึกไปโอ้ถึงจิตว่างเลยว่างมีความสุขมากแค่หนึ่งนาทีหรือสองนาทีแต่จังหวะพอดีอาตมาก็อยู่ได้นานอยู่ถึงขนาดถึงที่หนึ่งที่สองตื่นขึ้นมาหลับขึ้นมาหลับแล้วตื่นขึ้นมายังรู้อยู่ตรงนั้นสิ่งที่ทำไมเราต้องบอกว่าไอ้แวบเดียวน่ะเป็นของจริงเพราะจังหวะพอดีหลวงปู่ดูลย์ท่านเป็นผู้รู้จริงท่านก็บอกว่าตรงนั้นน่ะเป็นของจริงเพราะจริงเพราะอะไรเพราะมันเกิดขึ้นเองไม่ได้ปรุงแต่งให้เกิดขึ้นธรรมะจะปรุงแต่งไม่ได้ธรรมะไม่ใช่เราจะปรุงแต่งเรื่องให้เป็นธรรมะไม่ได้นะเราต้องใช้แค่ระลึกถามว่าระลึกสติอยู่ตรงนี้ระลึกทำไมเราต้องระลึกตรงนี้ก็เราจะระลึกตรงนี้อย่างเดียวไม่ระลึกที่อื่นเดี๋ยวจะพักทุกสิ่งทุกอย่างถ้าระลึกตอนนี้ต่อเนื่องต่อเนื่องข้างนอกก็ลืมหมดถ้าลืมหมดเมื่อไหร่ธรรมะก็จะเกิดขึ้นทันทีไอ้ที่ธรรมะเกิดไม่ได้เพราะเราเอาข้างนอกไปถมข้างในเลยเอาข้างนอกมากกว่าข้างในก็เลยข้างในก็มาเกิดขึ้นไม่ได้เพราะข้างนอกมันกลบหมดทั้งนั้นถึงว่าโอปัญญิโกใช้สติเป็นเขาเรียกว่าสติสมาธิใช้สติให้หยุดอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเองธรรมะมันไม่ได้ว่าเราจะบังคับให้เป็นธรรมได้ไม่ใช่ฮะนั่นคือจิตมาจากผลที่ญาติโยมทั้งหลายที่มากันทั้งหมดมาจากไอ้แวบเดียวนี่แหละถามว่าเกิดทุกคนไหมเกิดทุกคนถ้าคนไม่เกิดจะมานั่งไม่ได้หรอกจะมานั่งเอาอะไรอ่ะมันมีผลตัวไหนอ่ะที่เรามานั่งมาจากผลตรงนั้นสัมผัสแค่วินาทีเดียวเท่านั้นน่ะเกิดศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าถึงตลอดชีวิตเกิดศรัทธาเลื่อมใสต่อการทำดีตลอดชีวิตแล้วเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วเกิดเข้าใจที่ว่าการทำไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นโทษตลอดชีวิตนั่นน่ะมันจำแนกออกตรงนั้นน่ะที่เราเข้าใจว่าแต่นู้นมันบาปนะไอ้นี่บุญนะก็มาจากไอ้แวบเดียวตัวนี้แหละเหมือนก็เรียกเปิดโลกถ้าเป็นฟ้าแลบก็เหมือนเราเปิดเมฆพลึบเกิดสว่างขึ้นมาทันทีนั่นน่ะจิตตรงนั้นน่ะท่านญาณโยมอย่างหลวงพ่อโยมก็น่าจะนึกได้น่าจะนึกได้แต่คิดจะไม่ไปนิพพานก็น่าจะนึกได้ถ้าลองไปดูตรงนั้นดูสิเรานึกไปง่ายๆสบายๆเดี๋ยวมันปรากฏขึ้นเองทั้งนั้นสิ่งที่จะมาให้กินน้ำเย็นไปก็เพื่อไปล่อให้มันไปถึงเป้าหมายตรงนั้นน่ะเป้าหมายตรงนั้นน่ะต้องเอาอะไรก็ต้องเอาน้ำเย็นไปช่วยถ้าน้ำร้อนก็ไปไม่ได้ต้องอาศัยน้ำเย็นกินให้หมดแก้วไปกันระลึกก็ไปสุดปลายน้ำตรงไหนก็นึกอยู่ตรงนั้นถามว่าทำไมถึงสุดปลายน้ำอยู่ตรงก็จะต้องอยู่ข้างในนี่แหละสุดปลายน้ำก็นึกอาจารย์อาตมาสอนไม่สอนไม่สำคัญอาตมาจะควบคุมไม่ควบคุมไม่สำคัญแต่ให้นึกว่าสุดปลายน้ำอยู่ตรงไหนก็นึกอยู่ตรงนั้นแค่ระลึกรู้แค่เราระลึกรู้ตรงนี้รู้มากความเย็นมันช่วยความเย็นมันช่วยเพราะไอ้ตัวเย็นไม่หายก็เลยไม่หายก็นึกได้นึกไปก็เลยข้างนอกก็ลืมไปหมดเลยข้างนอกลืมไปหมดก็เลยตัวก็เหมือนเบาเหมือนแบกเราเอาของวางหมดแล้วก็เลยเบานั่นนะวิธีการเพื่อตัวจิตก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ตรงไหนมากมายอะไรกายกองอะไรมากมายทั้งหมดส่วนมากตัวทำเองจะไม่เยอะไอ้ทิ้งที่ไม่ใช่ทำเนี่ยมันเยอะตัวทำจริงๆมันคือสั้นนิดเดียวทั้งนั้นญาติโยมทั้งหลายก็คงเข้าใจก็พยายามระลึกไว้ตรงนั้นอย่าไประลึกอย่างอื่นเพราะการเวลามันก็ไปเยอะ พราะครูบาอาจารย์ก็ล่องลอยไปก็หมดไปหมดไปแต่ละองค์ก็ไปเรื่อยๆอย่างตมาเองก็เมื่อกี้ลุกมาก็วับเลยเหมือนกันในหนังว่าอกวับเลยเวิ้งเลยน่ะเมื่อไหร่มันจะนี่ไปมันไม่เคยเกิดมันก็เกิดถึงการเวลามันก็เกิดถ้างั้นเรารู้ว่าการเกิดตรงนี้นะมันไม่รอใครมันเกิดได้ตลอดเวลาถ้าทั้งสิ่งที่ก่อนจะมันจะเกิดเรารีบไปหาจิตของเราก่อนรีบไปหาตัวนั้นให้ได้ก่อนถึงเกิดยังไงเราก็ไม่กลัวเกิดยังไงก็ไม่ตายนะเพราะอะไรเพราะจิตของเราไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเราก็จะอยู่ตรงนั้นแทนดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็ต้องใช้สติให้มาต่อเนื่องอย่าใช้สติไปที่อื่นสติที่เราไปเกิดความโลภความโกรธความหลงโยมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอย่าไปใช้กับมันเลยอย่าเอามันไปใช้ผิดที่เลยพอจะใช้ผิดเมื่อไหร่โทษก็จะเกิดขึ้นมาทันทีโทษนั้นคือความร้อนความร้อนนั้นก็เรียกว่าเหมือนไฟนรกบาปนี่เป็นของร้อนบุญนี่มันของเย็นถ้าจิตใจใครไปอยู่บาปแล้วมันจะร้อนถึงห้องแอร์ยังไงก็ร้อนช่วยไม่ได้ร้อนจนอาบน้ำเท่าไหร่ก็ไม่ทนร้อนอย่างนั้นเพราะมันบาปมาถ้าเป็นบุญเมื่อไหร่เราก็จะอยู่มันก็เย็นอยู่นั่นน่ะอยู่ที่ร้อนก็ยังเย็นอยู่ที่เย็นก็ยิ่งเย็นเข้าไปอีกนั่นน่ะเขาเรียกบุญถ้ามันเย็นเพราะอะไรเพราะมันดับมันดับโทษมันโดนดับไปแล้วไม่มีโทษมันก็เลยเย็นนะถ้าจิตที่มีโทษมันก็จะร้อนมันร้อนเย็นก็ไม่ได้ที่ทำไมมันร้อนอย่างนี้ร้อนนี้บางคนก็ร้อนตลอดเพราะบาปมันของร้อนดังนั้นถึงว่าญาติโยมทั้งหลายขนาดว่าเรายังไม่ตายเหมือนว่าบางครั้งเหมือนคล้ายๆว่าเราตกนรกไปแล้วยังไม่ตายก็ยังร้อนเหมือนไฟนรกไหม้เจ้าของนะมันเป็นอย่างนี้เหมือนก็เรียกว่าตายตกนรกก่อนที่จะตายจากที่จะตายจากไปจากโลกนี้ไปจะตกไปก่อนแล้วร้อนรุ่มดังนั้นท่านที่จะมาเอาน้ำเย็นมาเป็นตัวล่อเพื่อให้ญาติโยมเข้าไปสู่ตรงความเย็นสุดท้ายจิตใจโยมเย็นโยมก็รู้ว่าเย็นกับร้อนมันแตกต่างยังไงนั่นวิธีการตรงนี้ก็คือวิธีการตั้งชื่อตอนหลังนี่ก็มีชื่อแล้วเขาเรียกออฟฟิศจิตที่อยู่ในออฟฟิศคืออยู่ในนั่นตรงที่เย็นๆนั่นแหละดังนั้นวันนี้ที่ว่าการอธิบายธรรมะก็อาตมาก็จะเน้นอยู่แค่สติตัวเดียวสิ่งที่โยมอยากเพื่อสติเพิ่มเติมไม่เป็นสมาธิก็กลับบ้านไปกินน้ำเย็นนั่งเก้าอี้ไม่ต้องนั่งคัตมาก็ได้นั่งเก้าอี้สบายสบายหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นะลืมตาแต่ตาก็วางเฉยๆแต่ไม่ต้องมาเพ่งเพียรสตินั่นก็ระลึกตามความเย็นสุดท้ายของไปดูว่าเย็นแล้วมันถึงจุดไหนปลายสุดอยู่ตรงไหนก็นึกอยู่ตรงนั้นอย่าไปนึกที่อื่นจนนึกไปนี่คือวิธีการไปทำที่บ้านอันนี้เขาเลือกการบ้านเพื่อเราจะไปทดลองที่บ้านเราไม่ได้ทดลองตรงนี้ก็ไปทดลองที่บ้านนะเพียงแต่ว่าท่านญาติโยมรู้สึกแล้วเกิดความรู้สึกเข้าใจพอประมาณแล้วก็มีปัญหาก็สอบถามกันได้ธรรมะไม่ยากอะไรนะดังนั้นวันนี้ก็คิดว่าอธิบายธรรมะก็ใช้สติเป็นให้เป็นสมาธิโยมอย่าเอาสติโยมไปเป็นอย่างอื่นนะก็ให้พยายามรักษาตรงนี้นะเพราะตมาเองก็ไม่มีอะไรมากก็การบรรยายธรรมก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีเรื่องประการจันทีเพราะว่าอะไรเพราะต้องเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์แล้วก็เลยจังหวัดสุรินทร์ไปอีกตั้ง80กิโลอีกอย่างหนึ่งหัวใจก็รู้สึกมันแหววๆนี่ไม่รู้จะตายจากโยมเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตายเป็นเหมือนกันนะไม่ใช่ตายไม่เป็นนะแต่ถึงเวลาครูบาอาจารย์ไปหมดแล้วกูก็ไปบ้างเดี๋ยวอยู่ทำไมวะน่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพระคุณสมเด็จวรรณรัตน์ท่านบอกว่าตอนนี้ทางศาสนากำลังบุกรุกพวกเรามากที่สุดท่านบอกท่านเยือนท่านต้องรับศึกนะผมตายก่อนไม่ได้พระเดชพระคุณต้องอยู่ร้อยปีผมต้องตายก่อนไม่เอาผมตายก่อนท่านเจ้าคณะใหญ่วัดบวรแม้ท่านให้ตมารอรับศาสนาอิสลามตมาไม่เอาหรอกตมาก็หนีเพราะตมาหนีเหมือนกันแหละนะ ถ้าเขามาแล้วก็เอาเลยตอนนี้ทางงานก่อนจะมาถึงเราทำใจของเราก่อนนะแค่นี้นอนท่านด็อกเตอร์เมื่อกี้ลูกมาแว๊บเลยนะก็เลยพูดมากเดี๋ยวกลับไปก็งอกเลยก็ไปรับเป็นคนต้นแบบบุคคลต้นแบบเคมราชเพราะอะไรอ่ะดำไม่เคยขาวคนต้นแบบทำงานไปเรื่อยไปนะตอนนี้กำแพงเกือบเสร็จแล้วกำแพงเหลือก็ไม่เท่าไหร่เสร็จรอบพื้นที่วัดเสร็จก็สบายแล้วสบายเราไม่ได้สบายตมานะสบายสัตว์สบายตมาก็ทุกข์เหมือนเดิมแต่ไม่ทุกข์หรอกมีเจ้าหน้าที่เขาดูแลถวายในหลวงแล้วก็ท่านรับแล้วก็เราก็นี่ไปก็เลยเป็นโครงการแรกเป็นโครงสุดท้ายของพระราชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณท่านก็เป็นห่วงท่านปารภอาตมาว่าปารภถึงพระบรมบอกท่านแข็งแรงหรือเปล่าเพราะท่านไม่ได้เข้าไปเหมือนตมาพระบรมเนี่ยกลามเป็นมัดแข็งแรงมากนั่งภาวนาเก่งนิมนต์พระไปในวังตมาไปฉันท่านนั่งจ้องให้พระฉันเสร็จดูพระตลอดเลยพระไม่ต้องฉันอิ่มแล้วองค์คมนตรีทุกองค์ต้องนั่งดูหมดนั่นคือที่ท่านทำไม่เหมือนใครเราท่านจะตักเหมือนข้าวในโถเนี่ยท่านจะให้ฉันในบาตรให้ทุกอย่างก็ลงในบาตรหมดนะเหมือนได้นิสัยพระกรรมฐานไปท่านก็นั่งจ้องดูเรื่อยองค์ไหนขาดอะไรก็ยกให้อิ่มแล้วโหอิ่มเลยไม่เหลือฮะและเป็นพระที่มีระเบียบมากงานหลวงปู่ดูลน่ะท่านจะให้เดินให้สนติดกันตลอดและเดินจากนี้ไปถึงตลาดเป็นลมหมดแล้วนั่นท่านบอกว่าถ้าห่างหน่อยไม่เคารพหลวงปู่ดูลท่านไม่จัดระเบียบงานหลวงปู่ดูลเองพระบรมท่านแข็งแรงมากเพราะท่านน่ะท่านกับอาตมาปีเดียวกันรู้นิสัยคนปีเดียวกันทำอะไรไม่ชอบพูดชอบทำนั้นไม่ชอบนอนแล้วไม่ชอบขี้เกียจชอบขยันถ้างั้นสติปัญญาโยมไม่ต้องกลัวหรอกเก่งวันนั้นก็ให้ออกสื่อมวลชนก็ถ่ายทอดสดก็บอกก็มาบอกในหลวงไม่ได้ไปจากเราไปหรอกท่านไม่ได้จากเราไปท่านอยู่กับเราตลอดเพราะสิ่งที่ท่านพูดเรายังจำได้อยู่และสิ่งที่ท่านทำก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็สิ่งที่ท่านทำไว้กับเราตั้งแต่ครองราชขึ้นมา70ปีเยอะแยะเลยเราใช้จนตายเกิดใหม่ใช้ไม่หมดใช้หมดไหมไม่หมดนะเห็นไหมเขื่อนน้ำอุ่นหมดไหมใช่ไหมเขื่อนแต่ละเขื่อนสระแต่ละสระลองน้ำแต่ละแห่งคลองน้ำแต่ละจุดละจุดนั่นน่ะนั่นน่ะของพระองค์ท่านทำไว้หมดเลยทั้งนั้นของเราใช้สมบัติท่านนะเราไม่เคยรักท่านแต่ท่านรักเราท่านทำให้เราไว้ทั้งหมดพวกเราไม่เคยคิดว่าท่านทำให้เราแต่สุดท้ายเราใช้ของท่านหมดตลอดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยกี่โครงการไม่รู้เหมือนเขาสลาก็ท่านทำท่านรับไว้เหมือนกันทั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้จากไปไหนวันนั้นตมาพูดไม่ออกน้ำตาตมาจะร่วงพระเจ้ากรก็บอกตายแน่ตายแน่หลวงพ่อเยือนร้องไห้เร็วเยอะทำไงตายแน่เพราะมันขั้นมาอยู่ฮะมันจะไหลออกพระตมานี่ถือว่าจิตใจตมาให้พระพุทธเจ้าไปแล้วร่างกายก็ให้ในหลวงก็พระราชนีเพราะอายุแค่นี้ตมาก็เลยให้ทั้งนั้นสิ่งที่ใดสิ่งใดที่ท่านพูดท่านทำนั้นน่ะเราจำแม่นเลยเราไม่ลืมท่านหรอกพอท่านให้สมบัติเราทุกอย่างแล้วนั่นก็เลือกพ่อที่จริงยิ่งใหญ่จริงๆนะถ้างั้นเลยพวกเราก็เหมือนตอนท่านจากไปเราบอกไม่ใช่ ท่านไม่ได้ไปสวรรคตไปไหนหรอกเพราะโครงการท่านอยู่กับเราตลอดทำไมขนาดก้อนเมฆยังรู้จักในหลวงเลยไปเจรจาเอาผลลงมาให้เรากินเลยเอาจริงๆมีก้อนเมฆไหนคิดดูก็เลยเราก็เลยนี่ไปวันนั้นก็เลยเขานี่ไปก็เลยความจริงอ่ะท่านเป็นองค์เทพท่านรู้หมดที่รู้เพราะอะไรนะอาตมาจะพูดให้ฟังตอนสมเด็จพระสังฆราชเขาเรียกว่าพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระสังฆราชเราไปประชุมคณะกรรมการภาค11ภาค4ภาคเสร็จแล้วก็หลวงพ่อธรรมดิลกท่านบอกว่าเราอยากจะได้รูปเหมือนสมเด็จสังฆราชเนี่ยวันที่วางดอกไม้จันทร์น่ะแล้วเอามาแจกญาติโยมแจกญาติโยมแล้วจะเอาที่ไหนไปบูชาที่วัดบวรก็แพงจังหวะพอดีอาตมาเนี่ยทางวัดบวรก็อนุญาตให้อาตมาสร้างพระพุทธรูปสร้างรูปเหรียญหลวงพ่อสมเด็จสังฆราชรุ่นรู้ธรรมไม่ใช่รุ่นธรรมดานะรุ่นรู้ธรรมอาตมาก็เลยบอกว่าผมได้รับอนุญาตแล้วใครอยากจะช่วยลงทุนกับผมสร้างก็ได้พระเจ้าคณะจังหวัดทุกองค์บอกว่าฟรีได้ไหมขอฟรีเลยนะโหใจถึงจริงๆนะขอฟรีทุกคนก็จะมาบอกอ้าวก็ไหนๆกล้าขอก็จะกล้าให้เหมือนกันวะลองคิดดู20จังหวัดเขาเอาจังหวัดเท่าไหร่จังหวัดละ 4,000 องค์ยอมวอลอมบอกลบคูณหารนะตกไปเท่าไหร่นะเหรียญทองแดง 2,000 พระพงศ์ 2,000 จะมาบอกคิดไปคิดมาเลยตัดสินใจฟรีก็ฟรีวะเป็นไงก็เป็นกันเดี๋ยวว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนจังหวัดสุรินทร์ท่านเจ้าคุณกาลสินมารูปอาตมายังมีวิญญาณหรือเปล่าไม่ใช่มันตายไปหรอวะเพราะความรู้สึกตรงนี้คือคนตายนะใช่ไหมถ้าคนมีชีวิตเขาจะไม่รู้สึกดอกให้ฟรีอ่ะเขาก็มีเนี่ยเลยสุดท้ายก็ฟรีทำเสร็จแล้วจะทำยังไงมันต้องพุทธาภิเษกใช่ไหมแล้วจะพุทธาภิเษกที่ไหนวะโอ้ยของเยอะแยะก็เลยมีว่าในหลวงท่านโปรดเกล้าให้พุทธาภิเษกรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระญาณสังวรต่อมาก็ปรึกษาว่าจะขอเข้าไปได้ไหมก็บอกไม่ได้ของในวังห้ามแตะต้องของในวังไม่ให้แตะต้องเลยแล้วยิ่งในหลวงโปรดเกล้าอย่างนี้แต่ไม่ได้ตายเยือนเป็นบ้าไงจะไปยุ่งแกเป็นเพราะมันนอกไปนักไปเลยเลยไปสุดท้ายทำไงโยมพระบ้านนอกเดินแบบเหมือนคนผิดหวังนะคอเอียงข้างหนึ่งมาถึงวันนี่เราจะทำแล้วไม่พุทธภิเศษแล้วจะแจกเขาได้ยังไงเนาะก็เลยประมาณ 3:00 นิมิตเห็นในหลวงท่านให้อาตมาเข้าเฝ้าโอ้ขนาดลืมตายังเห็นน่ะชัดมากเลยแล้วท่านรู้อะไรในมืออาตมาก็เลยบอกท่านเสวยพระม่วงที่มืออาตมาเสร็จแล้วก็โอ้โหติดตาทำไมถึงเป็นอย่างนี้วะประมาณ 4:00 เช้าหนังสือด่วนที่สุดนะกองราชกองในกองการของพระองค์ท่านให้ในมนต์หลวงพ่อเยื้อนไปนั่งอธิษฐานจิตที่วัดบวรนิเวศวิหารตอนบ่ายโมงนะอธิษฐานจิตนะโอ้โหใช่ไหม ัวเข้าพระก็เข้าไปด้วยใช่ไหมเข้าจนเกลี้ยงเต็มหมดเลยตรงนี้ฮะเอาก็ตัวเข้าไปแล้วทำไงได้อะเหมือนท่านรู้ในภาคอีสานมีธรรมะองค์เดียวฮะเพราะธรรมารักท่านมากกว่าองค์อื่นท่านก็รู้จะช่วยจะยืนได้ยังไงใช่ไหมเลยมีหนังสือจากนั้นเลยให้เขาไปนั่งอธิษฐานจิตเสร็จแล้วก็เลยนั่งไปพระเถระผู้ใหญ่สมเด็จทั้งหลายเดินผ่านทุกองค์เลยมึงมาทำไมมาติดปิ้งเลยเจ้าคณะใหญ่ท่านบอกพวกนี้มันเป็นบ้าไงทำบาปแต่เยือนองค์เดียวปังปังปังอย่างนี้นะติดไปกกหัวใบไม้หูเลยเพราะอยู่ๆมาทำไมวะไอ้ของในหลวงโปรดข้าวนี่แต่เยือนก็เป็นใบอย่างมันนั่งเคอร์เลอร์อยู่เนี่ยนะก็นั่งป่านาเนี่ยสบายเพราะท่านทั้งหลายสวดมนต์เพราะท่านไม่มีสมาธิอาตมามีสมาธิอาตมาก็นั่งหลับตาสบายนั่งหลับตาเสร็จแล้วมาแจกทุกองค์เลยยังขอเพิ่มยังจะขอเพิ่มอีกเก่งมากเลยวะก็ดีฮะเพราะอาตมานึกว่าอาตมาทำเพื่อพระสมเด็จพระสังฆราชรุ่นรู้ธรรมได้แจกครั้งเดียวได้20จังหวัดเน้อทำเงินรายได้ให้แต่ละจังหวัดน่ะถ้าเขาเอาเหรียญไปบูชา500 2,000 ตกไปเท่าไหร่แล้วถ้าพระผง100 2,000 ตกไปเท่าไหร่แล้วเลยคิดถึงว่าเรามีความสามารถทำให้จังหวัดแต่ละจังหวัดงานสมเด็จสังฆราชมีรายได้เขาบูชาดีเขาขออีกขออีกหมดหรือยังขออีกคนเอาดีมากเลยนะรุ่นเนี้ยก็รุ่นโปรดเก้าครั้งแรกเลยถ้างั้นรุ่นนี้โยมจะไปหาที่ไหนไม่ได้ยกเว้นเขาสาลาไม่มีก็เจ้าคุณเอาไปแจกที่ไหนไม่รู้แจกที่ไหนไม่รู้หรือเก็บไว้ก็ไม่รู้นั่นอ่ะตรงนี้แห่งเดียวมีทั้งนั้นอ่ะรุ่นรู้ธรรมก็เลยถึงมั่นใจว่าพระองค์ท่านรู้ธรรมารู้เลยว่าทำไมถึงเงินบนเราไปใช่ไหมพระดีๆก็เยอะแยะไปทำไมถึงให้เราไปทั้งนั้นธรรมาก็ซึ้งพระองค์ท่านมากตอนที่ก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนอยู่ธรรมาก็สวดมนต์ตอนเที่ยงบ่ายสามสวรรคตฮู้อะไรไหวหรือคุณนะดูเหมือนรู้กันนะน่ารู้กันทั้งนั้นพวกเรานึกถึงท่านไว้ขี้เกียจขี้แค้นความพุ่งสร้างทั้งหลายอย่าไปคิดถึงในหลวงดีกว่านะเพราะท่านแข็งแรงตลอดเพราะท่านมีแต่การมีแต่ให้เราหมดทุกอย่างไม่มีเลยว่าท่านจะเอาจากเราไปเนาะมีไหมใครเคยมีในหลวงเอาของเราไปบ้างไม่มีนะแล้วใครเคยใช้ในหลวงบ้างที่ใช้ในหลวงเคยไหมนี่แหละเลยก็ว่าไปนี่แหละใช้ท่านตลอดน้ำก็เอาน้ำท่านใช้พอท่านเจรจากับพญานาคให้น้ำมาน้ำประปงประปาอะไรไม่ดีก็นะท่านให้หมดแหล่งน้ำที่เราเอามาทำประปานั้นของในหลวงสั่งทำนะใช่ไหมขุดคลองขุดลองน้ำนี่ในหลวงสั่งนั่นนะถ้างั้นเรากินของในหลวงหมดใช้แต่ของในหลวงตลอดบางคนบอกไม่มีในหลวงไม่เคยให้อะไรเลยพูดมั่วในหลวงให้ทั้งแผ่นดินนอนทุกวันนี่ไม่ใช่ของในหลวงหรอกมีของเจ้าของที่ไหนใช่ไหมไม่มีนั่งอยู่นี่เองของท่านเลยก็ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินนี่ใช่ธรรมดาที่ไหนเลยจะมาก็เลยซึ้งกับคนอื่นเลยตัดสินใจสร้างกำแพงถวายในหลวงจะช่วยสร้างไหมเอาจริงๆจะมาตรงไว้เหลือประมาณ3กิโลนะจะคิดจะช่วยก็ช่วยเลยถ้าไม่ช่วยเสร็จนะจริงๆก็จะมาก็ใจถึงเดี๋ยวดูนี่ก่อนได้เท่าไหร่ดูมันได้3ช่องเพราะ 15,000 ช่องละ 5,000 แต่ที่จะมาทำนี้เพราะอะไรไม่ใช่อะไรนะจะมาถวายท่านไปครั้งหนึ่งแล้ว ตอน11กิโลธรรมะถวายไปแล้วก็ทางราชเลขาทางเจ้าหน้าที่วังก็มาดูทำไมความธรรมะทำถึงทำไมถึงก็ไม่มีพระองค์ไหนก็สร้างกำแพงถวายให้ในหลวงหรอกน่ะอ้าวรีบมาอีกก็ได้ถ้าคิดจะเพิ่มรุ่นเรียกเงินเรียบทรัพย์นี่ได้ฮะเอาถาดนะต้องเปิดเผยนะอย่าใส่ซองนะเพราะใส่ซองยงใส่ร้อยเดียวฮะถ้าเปิดเผยไม่กล้าใส่นะดีเลยนะเนี่ยจะมากำลังสั่งของไปแล้วนะเพิ่มเอาถาดใหญ่นี่หนุนถาดไปเลยหนุนของใส่เงินถาดใหญ่เลยโอ้โหธรรมดาเลยหรือผ่านเลยนะใครก็เลยจ้องเดี๋ยวเขาหลังจะมาเอารุ่นรู้ธรรมมาให้เนี่ยรุ่นสุดท้ายเลยนะหนึ่งสมเด็จสังฆราชองค์สุดท้ายเลยนะในหลวงก็นี่เลยนะสิบสามมกราอยังไม่ทราบไปไหนเลยเอาไปขึ้นไปโน่นไปรับเลยไปเดินไปน้ำมนต์ต่ออ๋ออืมยอมยกมือจะให้เท่าไหร่ก็ยกไว้เลยถ้าไม่ยังไม่ได้กด ATM มาก็พรุ่งนี้กดได้นู่นไปทางโน่นเขายกมือแล้วไปเภสัชพื้นหัวใจอ๋อนี่ประเด็นต่ออ้าวใช่ ปวดป่าเวนั่น นี่เขียนถูกบางคนเขียนพระพิสารศาสนกิจเบิกไม่ได้เลยโยมฮะเพราะตอนนี้เป็นพระราษฎรแล้วใครตั้งให้ก็ไม่รู้เลยยังหาคนตั้งไม่ถูกขนาดโอ้นี่เห็นไหมกำแพงดึงล็อกดึงแล้วสบายไปดูได้เลยฮะฮะก็ไล่จับเขมรสี่วันแล้วนะมันไม่ออกจากไล่จับมันเข้ามาตัดต้นไม้ตัดต้นพยุงฮะคือมีช่องเดียวอ่ะมันจะไม่หมดนะโยมฮะยังไม่เสร็จก็เลยมันเข้าช่องนั้นนะฮะอ้าวท่านบอลยังไม่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยรักในหลวงจริงๆเลยเดี๋ยวรวบรวมแล้วก็อ่านให้ฟังต่อมาก็ใครคิดจะโอนตามก็บอกหมายเลขบัญชีก็ได้นนท์ด็อกเตอร์นั่นบอกหมายเลขบัญชีหมายเลขบัญชีหมายเลขอะไรพอเหลืออยู่นั่นแหละไม่เยอะดูด้านหลังทางเขมรถ้าทำนั้นเสร็จก็เรียบร้อยแล้วก็เลยตมาก็เลยระดมทุนกลัวโยมไม่มีโอกาสได้ทำเดี๋ยวไปเห็นกำแพงตมาแต่แล้วก็ไม่ได้ทำไงโอเคเหมือนเดิมฮะ รวมๆนับเดี๋ยวนับปัจจัยนะต้องนับนะช่องหนึ่งนะดีมากเลยแบบนี้มีแล้วก็น่ารวมกันเลยฮะที่เดียวกันนะซองเดียวกันเลยฮะรวมทั้งพระปงพระป่าทั้งอะไรหมดเลยเอาเนี่ยมารวมกันแล้วเอาประเทศตรงนี้ได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นสูงเรื่อยเก่งมากนะต้องทำไปก่อนพร้อมส่งได้อย่างนี้แหละโยมเหมือนตมาแหละตมาอยากทำบุญตมาจะยืมใครก็แล้วแต่ยืมทำบุญเลยนะยืมเลยฮะแต่ตมาก็ใจถึงก็ถ้าใครจะมีเวลาว่างวันที่8วันที่8มีการกฐินตกค้างถวายแต่ละวัดตกค้างอยู่ตามชายแดนก็ไปแต่เช้าก็ได้แล้วก็มีการพุทธาภิเษกพระเขาเรียกพระสยบมารปางสยบมารเขาเรียกปางปราบอสูรปางปราบอสูรเพราะอะไรช่วงพระพุทธเจ้าพยามารไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นคนธรรมดาอสูรเนี่ยก็เลยดูถูกพระพุทธเจ้าว่าร่างกายตัวเองใหญ่มากแล้วพระพุทธเจ้าเท่านิ้วก้อยแล้วจะไหว้พระพุทธเจ้าได้ยังไงตอนนี้เขาไปถึงพระพุทธเจ้าปั๊บพระพุทธเจ้าแปลงกายใหญ่นู่นบนยอดเขานู่นพระสุเมรุนอนเทเล่เลยให้ก็ดูขวางภูเขาเลยอสูรตกใจเลยก็หมดก็เลยศรัทธาเลื่อมใสพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นนะพระเจ้าอสูรเขาเรียกอสุรินชื่อสุรินเลยนะอสูรเนี่ยอยู่จังหวัดสุรินราบคาบเลยนั่นนะรุ่นปราบอสูรปางนี้ก็เรียกปางปราบอสูรพระนอนสายญาติไม่ใช่นอนทวันไม่ใช่พระนิพพานนะปางสายญาติคือผู้มีความองอาจนอนขวางภูเขาให้พญามารเห็นเลยก็สวยนะเนี่ยแล้วบนยอดเขาด้วยนะน่ะมีรูปให้ดูไหมฮะก็พุทธาภิเษกตอนโยมไปโยมไปเช้าก็พุทธเลยก็พระก็มีหลวงพ่อเฮงเฮงเฮงหลวงพ่อรอดรอดรอดหลวงปู่สอสร้างแต่เงินพอหลวงปู่สอองค์นี้เก่งไปประเทศจีนกับตมานะท่านมีไอ้ที่เคี้ยวหมากนะอากันไกลนะท่านติดนีบนี่แล้วก็มีมีดเข้าไปแล้วเรด้าจับไม่ได้แปลกมากเอาลวงตาทำไมไม่เห็นร้องกิ๊กกิ๊กก็มันเครื่องมันไม่ร้องอ่ะองค์นี้เก่งนะเลยให้พุทธาภิเษกให้พุทธาภิเษกวันนั้นก็จะมีรูปพระแจกให้โยมไปร่วมได้เลยฮะยังไงอาตมาก็ไม่เลิกดอกถ้าโยมไม่ไปแต่ก็ไปเช้าก็ดีฮะรวบรวมปัจจัยเพื่อจะเขาเรียกว่าอ่านเพื่อยอดเงินเนาะเอาโอ้ดีกาเหรอเอาถ้าดีกาก็ไม่ถือหรอกถือดีกาก็ต้องมาทันทีเลยพอไม่รู้จะได้มาจริงหรือเปล่าเพราะจะมาจะไปเปิดสนามสอบธรรมศึกษาที่ประเทศยุโรป พราะว่ามีเจ้าคณะจังหวัดองค์เดียวเสือกไปทั่วเลยนะจังหวัดอื่นก็ไม่เห็นไปเลยแล้วไปเปิดสนามสอบตัวเองไม่รู้เขียนชื่อยังไงที่อังกฤษก็ไปเปิดหลายเที่ยวแล้วที่ญี่ปุ่นบ้างปีที่แล้วก็ไปเปิดประเทศอินโดนีเซียเอารวมยอดได้เลย ครับขอโอกาสนะครับหลวงพ่อครับยอดปัจจัยที่จะถวายหลวงพ่อเพื่อไปสร้าง กำแพง นะครับ 33,375 บาท 30,000 อันนี้รวมพระป่าได้ 375บาท รวมพระป่าด้วยนะ รวมพระป่าแล้วครับผม นะธัมโมทนาสาธุ สำหรับท่านที่จะโอนไปได้ในวันหลังนะครับผมขออนุญาตประกาศหมายเลขบัญชีนะครับพระพิสารศาสนกิจวงเล็บพระอาจารย์เยื้อนขันติพะโลซึ่งเป็น เฮ้ยผิดแล้วเปลี่ยนไปแล้วฮะ เปลี่ยนไปแล้วนะ ครับโอนจะมาไม่ได้เลยพระพิสารเนี่ย อ๋อพระราชนะครับ รับ ชื่อบัญชีพระราชวิสุทธิมุนีนะครับธนาคารกรุงเทพสาขาบางลำพูเลขที่116402564-3อันนี้เดี๋ยวจะไปประกาศใน Facebook อีกทีนะครับครับผม มี ครับ มี ครับผม มีก็เลยก็ทำพระถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ท่านสวรรคตไปก็เลยพระรุ่นนี้รุ่นทำเร็วนะทำเร็วก็ดีนะก็เลยทำเสร็จแล้วก็วันนั้นทำสวดมัตติกาถวายเป็นกุศลท่านด้วยนะตรงวันก็โยมไปวิ่งไปถึงนู้น2 โมงเช้าถ้าวิ่งเร็วก็ได้ถ้าคิดจะไปตั้งแต่3:00นู่นแล้วใช่ไหมวิ่งไม่นานถ้างั้นเจริญพรนะโยมนะทุกคนเนาะแต่มารุ่นเอาขาลงแล้วก็ต้องไปแน่นอนนะ